40 या 41 एक छ नहीं तो है चलो ही क्या 41 या 41 मालूम नहीं लिखते हुए ई ए ई ए ए ई ए एक ना ई 41 संस्कृत को लेकर के और एक को लेकर हुआ 41 का दे 144 है कि 41 है 41 यह प्रतिष्ठति तसे शंका मह अन्नोपकार सर्वेशा मविशिष्ट समीक्षते अथावधारणं कस्मा दने नैवेति भण्यते प्राणद्वारके वेशा मपकारो न तो स्वतः अन्नोपकार सर्वेशाम अविशिष्ट समीक्षते अन्न भोजन करने से जो देह संघात में उपकार होता है सब इंद्रिय का अविशिष्ट बराबर दिखता है। आगे शंका करता था कस्माद अनेनैव इति अवधारण भण्यते अनेनैव तद अद्यते अनेनैव इति अवधारण कस्माद भण्यते अवधारण क्यों कहते उसका उत्तर प्राण द्वारा केवल ऐसा उपकार न स्वतः सबका उपकार तो होता है किंतु प्राण के द्वारा ही होता है स्वतः नहीं होता है प्राण से खाता है और उपकार सबका होता है। प्राण नैव अद्यते सर्वमानमिति अवधानमयुक्तम बागादिनापि अन्न निमित्त उपकार दृष्टि अन्न निमित्त उपकार तो है चौद्यम दुषयति भण्य क्यों कहते अथ अवधान कस्माद अन्न नैवीति यहाँ तक तो है और भण्यते कह करके सिद्धांति कहेगा उच्चते जैसे नहीं प्राण प्राण तो शंका में भण्यते नहीं अथ कस्माद अनेन वेति अवधारणम तो भण्यते भण्यते तो उच्यते कह करे प्राणधार के व्यवसाय वागादीना अन्न को तो उपकार हो न प्राणद्वार को नियामक अभाव प्राणी के द्वारा उपकार क्यों कोई नियामक तो नहीं थे संकते कथम तद्वारकस्तेषा मपकार इति रियते ननु दूरिति हि प्राण उक्तो वागादिवत कथम आत्मार्थानाद्य संगीतेर विद्धो नासुर पापमभिः कथम तद्वारक तेषाम उपकार ये भी प्रश्न है इति रियते से उत्तर में कथम तद्वारक तेषाम उपकार तो ये कथम का है कथम तथा नियामकत्वेन अनंतर वाक्य मध्ये इति रियते नन दूर इति ही प्राण उक्त वागादिवत दूर इति प्राण उक्त उक्त वागादिवत कथम आत्मार्थात आत्मार्थ अन्नाद्य संगीतेर विध्वनाश्रूप आत्मार्थ अन्नाद्य संगीतेर विध्वनाश्रूप हाँ नन दूरिति प्राणुक्त यहाँ तो दूरिति प्राणुक्त दूरिति प्राण कहा गया दूर हो यदि प्राण जो कहा दूर सैद भवती थी किंतु आगे शंका है बागादिवत कथम आत्मार्थ अन्नाद्य संगीतेर आश्रूपाप भी न विध आत्मार्थ अन्नाद्य संगीतेर बागादिवत कथम आसुर पाप में न विद्ध प्राण के विद्ध नहीं हुआ बागा जी से विध हुए, इसका उत्तर आगे हो तत्र नियाम को तस्व संक्रांत दूसरे शंका है ननु। अच्छा दूसरे शंका हो गया नन दूर इति ही प्राण उत, प्राण को दूर कहा क्यों, पाप दूर क्यों, पाप से संबंध क्यों नहीं हुआ, प्राण दूर कहा, दूरम से पापम भवती, क्यों पाप से दूर होगा, आत्मार्थ अनाद्य संगीतेर आसुर पाप में कथम न बीता, यथा बागादय स्वार्थ आगानाद आसंग पाप में विधा हो गए अपने लिए गान करने से, तथा प्राण भी स्वार्थ मनाद्य आगान करने से आसुर पाप से विध क्यों नहीं हुआ, कथम न विध न चस्तु तस्या भी तद्भेद, प्राण का प्राण विध मानेंगे इति न दूर इतिवाद उस दूरम से पाप भवती थी दूर नाम का, तो वो कैसे नहीं हुआ ये प्रश्न हो गया। उत्तर यह प्राणे पाप भेदो दोष नोद्वाभिह सर्वसाधारण स्थित्यर्थतया तेन अन्न स्वीकारात, प्राण स्थिति अधिना ही बागादि स्थिति रीति आत्म विशेषणमिति मत परिहृति। प्राणे पाप भेद दोष न उद्भावन करना नहीं चाहिए, सर्वसाधारण स्थित्यर्थतया तेन अन्न स्वीकारात, प्राण से अन्न स्वीकार होता है सर्वसाधारण स्थिति, सारे इंद्रिय और सारे प्राण की स्थिति, प्राण स्थिति अधिना ही बागादि स्थिति, बागादि नाम स्थिति इति आत्मविशेषणम इति मत परिहृति। सब आत्म रूप विशेषण अतः आत्मा ने अनादि मागा जो आत्मा दिया है, आत्मा कह गया सब के लिए आत्मविशेषण दिया, सब की स्थिति के लिए केवल प्राण के लिए नहीं, स्थिति मात्र नहीं नहीं उस नहीं और पहले हाँ स्थिति मात्रा भी संबंधान नायं दोष इहेष्यते असावन्नं स्थितं यस्माद् देहं प्राणानवत्यतः यत्नाच्युतिरतो वक्ति त्विहानं प्रतितिष्ठति। यह अयम दोष नैष्यते स्थिति मात्र अभिसंबंधात्, यह प्राण में अयम दोष पाप में विदादि नैष्यते स्थिति मात्र अभिसं, स्थिति मात्र का संबंध सब स्थिति के लिए, असो अन्नम स्थितम यस्माद् अन्नम यस्माद् देहम प्राणान अवति, देह और प्राण सब की रक्षा करता है असो अन्नम, अतः श्रुति ही यत्नात वक्ति तो यह अन्नम प्रतितिष्ठति, देह में अन्न प्रतितिष्ठति प्राण में प्रतितिष्ठति ये श्रुति कहती है। पैंतालीस वागादीनाम अन्न निमित्त उपकार से प्राण द्वारकत्वात्, प्राण द्वारक सबका उपकार युक्तम अवधानम इति आद्य पक्षे वाक्यम विजयति, आद्य पक्षी दो प्रश्न हुआ इसमें नहीं था, बागादीनाम अन्न निमित्त उपकार से प्राण द्वारा कत्वाद युक्तम अवधानित आद्य पक्षी वाक्य में जयती असो अन्नम स्थित यस्माद। अच्छा हाँ असो अन्नम दे स्थित यस्माद अन्न स्थित देह में, असो यह शब्दार्थे असो प्राण में, प्राण स्थितम सदन्नम स्थूलदेहम इतरांश प्राणान पालयति तस्माद् इह इत्यादि श्रुति अन्नम प्राणे प्रतितिष्ठति इति तात्पर्य भवति, तद्वागादिनां प्राण संबंधी अध्ययन स्थितित्वात् अवधान चेत। अच्छा दूसरा यदि सर्वसाधारण स्थिति नहीं प्राण से, अच्छा हाँ ये जो पहले कहा था हाँ दो पहले प्राण द्वारक नियामक अभाव है था और दूसरा है ननु दूरित पाप संबंध क्यों नहीं हुआ, तो इसमें पहले प्राण द्वारक, तो पहले दिया वागादिनाम अन्न नहीं तो उपकार प्राण द्वारक है, तो युक्तम अवधानम इति आद्य पक्ष वाक्यांतर जयती, तो अन्न अन्यते अन्न के द्वारा उपकार होता है। असो अन्नम स्थितम यस्माद, असो मतलब प्राण में, प्राण में स्थित अन्न यदा देहम प्राणान अवति, असो यह शब्दार्थ है, यह प्रतितिष्ठति, यह प्रतितिष्ठति, यह शब्द का तो असो प्राण में, यह मतलब प्राण में अन्न स्थित प्रतितिष्ठति, प्राण स्थितम सदअन्नम स्थूल देहान इतर प्राण सबकी रक्षा करता है, तस्माद यह इत्यादि श्रुति यह प्रतितिष्ठति, अन्नम प्राणे प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठितम इति तात्पर्य भक्ति श्रुति कहती यह प्रतितिष्ठति, यह कहा था प्राणे अन्न प्रतिष्ठति, तद वागादिना प्राण संबंधी अन्नाधीन स्थितित्वात्, वागादि की स्थिति प्राण संबंधी अधीन है, अवधान हो गया अनेनैव अध्यते, ये हो गया पहला प्राण द्वारक नियामक हेतु, और दूसरा है तो कैसे पाप वेद क्यों नहीं हुआ। सर्वसाधारण स्थित्यर्थ अन्न योगा तो प्राण से पाप वेद होना, क्योंकि जो अन्न है सर्वसाधारण स्थिति के लिए अन्न, अपने लिए नहीं, इसे पाप वेद नहीं, तो अश्विन पक्षी वाक्यम आसंग नहीं है। स्थिति स्थिति अच्छा आगे सो स्थिति मात्रम यशोरन्न यद्वा संगो न संक्यते, भर्ता श्रेष्ठ पुरोगंता ह्यन्नादोधिपतिस्तथा। इत्यादि गुण विद्यर्थम परो ग्रंथोवधार्यते। स्थिति मात्रम यशो अन्नम, असुर अन्नम स्थिति मात्रम, स्थिति मात्रम स्थिति के लिए ही सामान्य है, असु का अन्न असुमय अन्न सबकी स्थिति मात्र हेतु, स्थिति मात्रम स्थिति मात्रम स्थिति रेव, इसमें अन्न कैसे हो जाएगा, असुर अन्नम असु ये है 44 न स्थिति मात्र अभिसंबंध तो हुआ है, स्थिति मात्र के संबंध हुआ, किंतु स्थिति मात्र ही असुर अन्नम, असुर अन्नम स्थिति मात्रम यद आसंग न संकेत है, ये 46 में है। यह अन्य देहाकार परिणते प्राण तिष्ठति तद असुराणि अनुसारेण से वागादि स्थिति विभाज, अतः स्थित्यर्थम प्राण से अन्नमिति तस्मिन् न पाप व्यथित्यर्थ। इसमें अन्य के स्थिति मात्रम यशो अन्नम, असुर अन्नम स्थिति मात्रम, स्थित स्थिति मात्र किस होगा, नहीं मात्र तो होता है तो स्थिति रेव स्थिति मात्रम, स्थिति रेव स्थिति मात्र, तो स्थिति के लिए कहेंगे तो हाँ वो अर्थ तो ठीक है, देह क्या पढ़ते प्राण तिष्ठति प्राण स्थिति मात्रम स्थितिरेव स्थितिरेव हाँ अतः स्थिति प्राण से अन्न है तो स्थितिरेव स्थिति मात्रम यस्माद् अन्नम यथा स्थिति मात्रम स्थितिरेव अन्न तिष्ठति अनया इति स्थिति अन्नम तिष्ठति अनया इति अनन स्थितिरेव स्थिति में तीन प्रत्यय है। तीन प्रत्यय किसी अर्थ में करने पर हाँ तो वो तो हकर्तरी किस कार्यक्रम में करने पर स्थिति अर्थ स्थिति स्थितिरेव अन्नम स्थितिरेव स्थिति के लिए स्थानाय इदम स्थिति स्थिति के लिए तो चतुर्थी कारण नहीं भाव करेंगे तो फिर नहीं होता है। नहीं स्थिति मात्रम स्थिति रे स्थितियों तो भाव करेंगे तो स्थिति ही केवल स्थिति के लिए स्थानाय यम इति स्थिति स्थित स्थिति प्रयोजन मात्र तो अनित्य समास है। प्रातिपदिक हरिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा के मात्र में हुआ उस सूत्र में मात्र शब्द समास किस सूत्र से होता है मयूर वंश का आदेश होने से हो जाएगा उसे मात्र नहीं परिमाण तो नहीं होगा समास मयूर वंश का तुमने देखा ना क्या क्या शब्द है कैसे वो पुरुषोदरादि तो नहीं पुरुषोदरादि नहीं था उपदेश नहीं मयूर वंश का अलग स्थिति मात्र शब्द कुछ मिलेगा क्या तो निकाल दिया है नहीं सूत्र कैसे है नहीं उसमें और उदाहरण क्या है मयूर वंश का दे हमें ना गण में चतुर्थ गण होगा नहीं तो गण और उदाहरण क्या मिलेगा मयूर वंश का धूर्त मयूर आदि आता है ना वंश का मयूर मात्र यह चतुर्थ खंड पुस्तक है चतुर्थ खंड व्याकरण का गण पाठ मयूर वंश का दे क्या उदाहरण उसमें नहीं मयूर वंश का देश है ना पुरुषोदरादिनी गण में नहीं क्या शब्द है गण में पढ़ो हाँ ये तो उसमें कोई मात्र का कोई नहीं अब ये किंतु मयूर वंश का आदि समास होता है या चिन्ह मात्रम देखा था चिन्ह मात्र मयूर वंश हाँ हाँ है तो स्थिति रेव स्थान एव तो अन्न और स्थिति दोनों समानाधिकरण होगा अन्नम स्थिति रेव अन्नम स्थिति रेव स्थानम हाँ तो ऐसे करेंगे स्थिति शब्द से करण में तीन करेंगे तिष्ठति अनयायति स्थिति अन्नम स्थिति रेव स्थान का साधन स्थिति का साधन स्थिति में साधन से जो तीन प्रत्यय है ना करण में करेंगे तो स्थान के जिसके द्वारा रहना स्थान है वो स्थिति है अन्नम स्थिति केवल स्थिति मतलब स्थान का साधन रहने का साधन सर्व साधन स्थिति का साधन भाव में नहीं करके करने में करेंगे साधन अर्थ हो जाएगा। अन्नम स्थितिरेव स्थिति ये अर्थात स्थान से साधनम, स्थान मतलब अवस्थान स्थिति, अवस्थान से साधनम अन्न एव स्थिति शब्द तीन प्रत्यय करण में करेंगे तो अन्नम स्थितिरेव अन्न स्थिति ये अर्थात स्थान का साधन है अन्न, अश्व का प्राण का जो अन्न है वो अवस्थान का साधन, किसका अवस्थान का सबका बागादी सबका अवस्थान अर्थात स्थिति शब्द करण में तीन कर देने से अन्न के साथ समाधि हो जाए स्थिति ही है। क्या क्या हुआ चतुर्थी ठीक अर्थ नहीं होता है, चतुर्थी में कम ऐसे तीन प्रत्यय कम होता है करण में क्यों है ठीक है करण अच्छा है चतुर्थी के लिए अर्थ से चतुर्थी आ जाएगा स्थिति के लिए। हाँ वो तो अर्थ क्या है स्थिति का साधन यदि हो गया ना स्थिति का साधन है तो अन्न का क्या प्रयोजन हो गया, स्थिति का साधन अन्न है तो अन्न का प्रयोजन क्या है स्थिति तो स्थिति के लिए हो गया। किंतु स्थितये इदम ऐसे नहीं होता है करण में तीन प्रत्यय तीन प्रत्यय करण में होता ही बहुत स्थान में अकर्त्य चकार होता है तो करण स्थिति सामान्य गति गम्यते इति गति कर्मणि हो जाता है और गम्यते अन्यति गति मार्ग भी हो जाता है तो कर्ण में गति तो यहाँ कर्ण में तीन कर देने से स्थिति का साधन हो जाएगा, स्थिति साधन अन्न होने से ऐसा हो जाएगा। हाँ असुरन्नम स्थिति मात्रम स्थिति के साधन सामान्य स्थिति का साधन यदवा आसंग न संकेत इसलिए यदवा पहले आ जाए यदवा असुर अन्नम स्थिति मात्रम स्थिति साधनम तसले आसंग न संकेत भर्ता श्रेष्ठ पूर्व ग्रंथा ही अन्नादो तथा अधिपति इत्यादि गुण विधि के लिए पर ग्रंथ। हाँ ठीक है हमें यह अन्य देहाकार परिणति प्राण तिष्ठति तदनुसार से वागाद्य स्थिति भाज इसलिए स्थिति प्राण रहता है अन्न में अन्न स्थिति के लिए स्थिति अर्थ हो या स्थिति का साधन अन्न हुआ अब वो प्राण स्थित अन्न से सब स्थिति है अतः स्थिति अर्थम प्राण से अन्नम अन्नम स्थिति अर्थम स्थिति अर्थ उनसे क्या हो गया प्राण से अन्नम स्थिति के लिए तथा स्थिति का साधन हुआ स्थिति अर्थम स्थिति का साधन तो स्थान का साधन इति तस्मिन न पाप भेद इत्यर्थ सब स्थिति का साधन उनसे पाप भेद नहीं हुआ न विधि प्रभेद से प्राग उत्तत्वाद विधि तो किम उत्तरेण ग्रंथ न तो उपासनादि सब तो हो गया विशेष आगे क्या है तो आगे कहते गुण विधान प्राण उपासना विधान हो गया फिर आगे क्या है भर्ता श्रेष्ठ पूर्वग्रंथा ये गुण विधान के लिए आगे ध्येय प्राणे यथत गुणानाम श्रुतिवशादपि प्रतिपत्ति अर्थ वही शब्द ध्येय प्राण उपासना पहले विधि भीत है उसमें गुण का भी प्रतिपत्ति उपासना के लिए आदिपद न सुवर्णादि ग्रह वो सुवर्ण प्रतिष्ठा आदि गुण बताएंगे परग्रंथ ते देवाब्रुवन इत्यादि अर्थात प्रवमानन विचत प्राक्तन प्रवमानन आगे अभ्यारोह मंत्र कहेंगे उसके पहले ये सब अलग अलग सब गुण विधान करेंगे तत्र ते देवा इत्यादि है ते देवाब्रुवन एतावत वा इदम सर्वन्नम अपने लिए आह्वान करो कह करके वहाँ से शुरू होगा फिर आगे कितने है सब यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा सोयास इत्यतः प्राक्तन सोयास आंगिरस आ गया है उन्ची मंत्र या दूसरे मंत्र आ गया है उसके पहले इसका तात्पर्य सोयास अयमिति अयं गुण विधिर्ज्ञेय प्रत्येक तत्फलश्रुते सत्य। जगधमन्नम यतो देह लिंग भावेन यातिनः परिणामं व्रज तस्मा देतावदिति भण्यते। अयम गुणविधि ज्ञेव प्रत्येकम तत्फलश्रुति अयम गुणविधि सुवर्ण वेद इत्यादि आगे कहेंगे तो गुणविधान ये फल कथान कर्ण से गुणविधि गुणार्थ फलार्थ गुण संबंध फल के लिए गुण संबंध से गुणविधि कहा। यतो अन्नम जगधम देहलिंग भावेन न परिणाम याति न अस्माकम अन्नम जगधम अन्नम देहलिंग भावे न परिणाम या परिणत तो हो जाता है परिणाम तस्माद अच्छा व्रजत परिणाम व्रजत भाव ये तो अन्न जगदम अन्नम देहलिंग भावे न परिणाम व्रजत व्रजत याति परिणाम का प्राप्त कभी तो समाप्त तो हो जाता है। तो एतावदिति भण्यते एतावद का दीते नहीं अन्न है एतावत कहा एतावत वा इदम सर्वम यद अन्नम तद आत्मनगासी अपने लिए हम हमारे लिए जो तो अन्न तो देह लिंग परिणत होकर समाप्त तो हो जाता है तो एतावत इतने ही अन्न है तो अपने आगे न कर दिया आगे तस्माद एतावती भन्य थे टीका में अयम तत्र हेतु प्रत्येकम गुणविधि क्यों प्रत्येक फल कथन क्या एक एक गुणे विध्यनुकूल से प्रधानफल अतिरिक्त से प्रधानफला से अतिरिक्त कुछ फल कथन किया जितने दधना इंद्रिय काम से जुहात में गुण विधि का इंद्रिय फल के लिए गुण विधि यहाँ भी प्रधान से अतिरिक्त फल के लिए अनु गुण विधान करने से श्रवणादि गुण विधि हुआ। अक्षराणि व्याकुर्वन एतावद इत्यादि अर्थवा जगदम अन्नम देहलिंग भावेन परिणाम व्यर्जत याति अस्माक भुक्तम अन्नम कालादिना पाकम गच्छत पाक होकर देहद्वय स्थापकत्व तिष्ठति तो याति देहद्वय देह सुख थूल सूक्ष्म तस्मा देहद्वय स्थितिकरम एव अन्नम न अन्यत अस्ति देहद्वयों को स्थिति करने के लिए अन्न हुआ और कुछ यही नहीं इतने ही अन्न है देहद्वय स्थितिकर हो गया समाप्त हो जाएगा। यह अभिप्राय से एतावद वा इदम अन्नम आत्मनगासित अनुन अस्मिन अने आभजस हमारे लिए रखो ये वा तद सुखा तथे थी तन सम्मत परिणय से मेरे प्रवेश कर लो तो अन्य प्राण जो खाता है सब इसमें सबका पोषण होता है। अब भर्ता स्वानाम श्रेष्ठ पूर्वगंता भवती अधिपति ये एवं वेद कह करके विधान क्या गुण तत् स्थूल सूक्ष्म स्थूल से रहते हैं और सूक्ष्म में इंद्र सब आगे व्यागति प्राण तद आत्मन आगासित अर्थ में त्वया त्वैवात्मार्थमागीते त्वैवान्नमतोऽखिलम् वयंचान्नमृते स्थातुं नालं क्षणमपीश्वर आत्मार्थं त्वया एव आत्मार्थं आगीते अन्नम अखिलम अन्नम त्वयैव त्वयैव स्थितिगर हो जाएगा आत्मार्थम त्वयैव आत्मार्थम आगीते अखिलम अन्नम त्वयैव स्थितिकरम वयम चन्नमृते स्थात्मनालम क्षणमपि हे ईश्वर आत्मार्थमेव यथा तथा अन्न गाने त्वया कृते आत्मार्थ अन्न आघान करने से तो अन्न तो त्वयैव स्थितिकर हो जाएगा किंतु हम तो अन्य नहीं रह सकते। अखिलम से अतो अस्माकम तद हेतु अन्न आसी दी, वो तो अन्न जो आगाने के आपने लिए हमारे हेतु तो नहीं हुआ, तुम्हारी स्थिति कर हो जाएगा। माँ भूत भवता मन्नम, तो आपका अन्न नहीं हो तो क्या होगा। अथच स्थिति स्थिति आत्मवद स्थिति हो जाए आत्मा के अपने स्वरूप, जैसे आत्मा जैसे इतिहास है क्या, हम तो अन्न के बिना नहीं रह सकते। वयम च अन्न मिलते न सातुम पाद प्रसारण न्याय बारह थी, कहते नहीं एक क्षण भी नहीं रह सकते। पाद प्रसारण न्याय क्या है, पाद प्रवेशात ये तो अंगुली प्रवेशात भाग प्रवेश, पाद प्रसारण न्याय है भिक्षु को, ये टिप्पणी दिया। यथा भिक्षुक से पाद प्रसारण मात्र पर्याप्त है, गृह पैसे दत्ते थोड़े समय थोड़े खड़े होने के लिए थोड़ा जागा, घर में थोड़ा प्रवेश करने के बाद वहीं बैठ गया। गृह प्रदेश दत्ते सकृष्ण गृह व्याप्नोति तथा वयम न कुरम हम, इंद्र सो प्राण कहते हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। नहीं कि थोड़े अन्न देने पर सोवा नाम खा लेंगे, ये नहीं, हम तो एक क्षण में भी नहीं रह सकते। गृह पाद प्रसारण में क्या, थोड़े दिया मौका दिया तो पूरा प्रवेश कर लिया, ऐसा नहीं। अर्थात क्षण अभी हम था तुम नादम अन्न के बिना, इसलिए अन्न हमको भी दो। स्वामी ने भृत्येन आत्मीय आपन निवेद्येत, आत्म निवेद्येत लौकिक न्याय श्रुति आत्मन निवेद्येत निवेद्या आपन निवेद्या इति लौकिक न्याय भृत्येन स्वामिनी आत्मीय आपन निवेद्या, आत्मीय अपने आपत विपत्ति स्वामिनी निवेद्या, स्वामी को बताना चाहिए। भृत्येन आत्मीय आपत स्वामिनी निवेद्या, स्वामी को बताना चाहिए। ये लौकिक न्याय कहते हे ईश्वर, आप तो ईश्वर है, इसे हमारे आपत हम आपको कहना चाहिए। अर्थात आपत का तो विपत्ति आत्मे अपने विपत्ति स्वामी ने निवेद्या, स्वामी को बताना चाहिए वृत्ति ना, अपने जो कष्ट वृत्ति स्वामी को बताना चाहिए। अनुन अस्मिन अनुन अस्मिन अनुन अस्मिन अन्न आभजस्व, हम बागादी कहते हैं अस्मिन अन्ने आभजस्व न, हमको भी भागीदार बना हमको दो। संतर्प्यात समात्मान मन्ने नास्मान पीश्वर आभाजयस्व क्षुदितांस छांदसत्वानि चो श्रवः। अतः अन्नेन स्वम आत्मानं संतर्प्य अस्मानपि क्षुधितान् हे ईश्वर आभाजयस्व, इस अन्नेन अन्नेन अतः स्वम आत्मानं संतर्प्य, ये अन्न से अपने को संतृप्त करके आत्मा अस्मान क्षुधितान् अस्मान अपी क्षुदितान आभाजयस्व, हम भी भूखे हमको भी भाग दो, भागीदार बनाओ। आभाजयस्व उसे मंत्र में आता है आभजस्व, आभजस्व में क्या होना चाहिए, भाजयस्व होना चाहिए। और शांत सब आभजस्व दिया, आभाजयस्व होना चाहिए, नहीं क्या क्यों, शांत स्वात्वाद नीचो सब शांत स्व प्रयोग से नीचे नहीं किया, नहीं अर्थ क्या होना चाहिए, आ भाज हमको भी दियो भागीदार बनाओ। अन्न बिना अवस्थात्म अशक्यम अत शब्दार्थ, अत का हम अन्न के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, इसलिए स्वयमेव भवन्तो भागम अन्न से भजनताम, कहते तुम अपने भाग ले लो, ये तो असंख्य स्वामी तंत्रत्वाद अस्माकं नैवम, हम तो स्वामी के आप के अधीन, अपने आप नहीं ले सकते, ईश्वर है ईश्वर कह कर संबोधन करते हैं, अर्थात हमको भी उसमें भागीदार बना, अर्थात अनुमति दो हमको दो, अनुग्राहता हम द्योत ही थे, अनुग्राह हम क्यों क्षुदिता भूखे व्याघाति करते आ भजस्व इति स्वे माने कथम अन्यथार्थ कथनम आ भजस्व आया श्रुति में आ भाजेश इतिहास चांद से नीचन श्रवण नीचन है ते वै माँ अभिशंभिषत इत्यस्य अर्थ माँ प्राण ने कहा ते जो अन्न चाहते मेरे में प्रविष्ट हो जाओ माँ मृत्यन्नम न माँ मृत्यन्नम न भक्तम पोष्टुम क्षणमपि क्वचित अनार्थिनो तमां सर्वे प्यभि संविशता सुवै अन्नम मामृते वह पुष्टम क्षणमपि क्वचित न शक्तम अतो अन्नार्थेन सर्वे माँ अभिसंभिषत आसु भी जो अन्न है माँ मृते मेरे बिना वह युष्मान पुष्टम क्षण भी न क्वचित न सकता मेरे बिना आप लोगों को पोषण करने के एक क्षण भी समर्थ नहीं और मेरे द्वारा होगा मैं अन्न खाने पर तुम्हारा पोषण होगा मेरे बिना यह अन्न तुमको पोषण नहीं कर सकता है इस तो सर्वे अनार्थी न अन्न जो चाहते सब रहा आप लोग माम अभिसंभिषत मेरे में सो शीघ्र ही आसवी संभिषत प्रविष्ट हो जाओ किमु वक्तव्य तो न्याय वक्त क्षणमपी उत्तम क्षणमपी एक क्षण भी तुम लोग को पोषण नहीं कर सकता है मेरे बिना अन्न तो एक क्षण भी नहीं हो सकता अधिक समय क्या क्या कहना है के मुँह वक्तव्य क्या कहना है इसे शीघ्र ही प्रवेश करो क्वचित इति देहोक्ति देह में कहीं भी तुम्हारा पोषण नहीं कर सकते अन्न मेरे बिना स्वातंत्र अन्न से वागादि पोषकत्व असंभव अतः सदार्थ अतः माम समीचत अतः क्या हुआ अन्न स्वतंत्र ही वागादि का पोषक नहीं हो सकता है किसी प्रकार में आम रीते इसे जल्दी प्रवेश करो संवेशन से विचार अनपेक्षा आशु शब्द उच्चते अरे विचार करने के ना शीघ्र प्रवेश कर लो एक क्षण नहीं रह सकते वही शब्द अवधारण है आशु वही शीघ्र ही प्रवेश कर लो त्यक्त प्राण से अन्न बलाद वागादि स्थिति अनुपलब्ध रे अन्नार्थिनाम तेषाम प्राण परिवेष्ट्या अवस्थानम इत्यर्थ त्यक्त प्राण से अन्न बलाद वागादि स्थिति अनुपलब्ध है प्राण चला गया तो अन्न से वागादि स्थिति नहीं होती इसे तेषाम भागादिना अन्नार्थे नाम प्राणम परिविष्ट अवस्थान में प्राण को भेर कर रहते हैं तथा इत्यादि स्पष्टत्वाद तेन इत्यत्र संकत इत्यतः तथा कहकर सो प्रविष्ट हो गए तथेदि तम समंतम परिणीयति तस्माद तथेति स्पष्टत्वाद तेन तस्माद अनेन अन्नमति हाँ यहाँ तेन एता तृप्यंती एवं हवायनम तो अन्न जो प्राण अन्न करने पर सौभागादि तृप्त होते उसका अर्थ कहते तेन एता देवता सर्वास तृप्यंत अन्नेन सर्वशः इत्यर्थस्य कुतः सिद्धि रीति चेदुच्यते यतः तेन अन्येन एता देवता सर्वा तृप्यन्ति सर्वसः इत्यर्थस्य कुतः सिद्धि रीति चेत् ये कैसे सिद्ध हुआ तेन अनेन सर्वादेवता तृप्यन्ति, श्रुति में आया कैसे मंत्र में आया, यदनेन अन्नमति तेनेता तृप्यन्ति, ऐसे जो आया तेन अनेन सब तृप्त होते वागादि देवता, ये कैसे चित हुआ इति चेत उच्यते, करे उत्तर आ गई। टीका में प्राण द्वारा लोकेन यदन्न भुक्तम तेन सर्वा देवता वागादिया तृप्त होते सदा तृप्यन्ति कहा गया, ये तो अयुतम शंका करते हैं। सब देवता प्राण उसके तो तृप्त कैसे नहीं, चैत्र भुक्तवती मैत्र तृप्यति, प्राण के द्वारा जो अन्न लोग खाता है सब तृप्त, सब कहेंगे तो सब देवता कैसे चैत्र खाए तो मैत्र में स्थित आदि देवता तृप्त नहीं। श्रुति भाष्याभ्याम बहिरेव समाधते, ये श्रुति वाक्य नहीं भाष्य में नहीं समाधते वार्तिकार उच्यते उच्यते कह करके समाधान देते हैं, समाधान आगे कहेंगे। यस्मात् प्रकाराद उक्तार्थ सिद्धि सब प्रकार उच्यते, जिस प्रकार ये सिद्ध होता वो कहते हैं। ये अन्यत्र आया अन्नम असितम त्रिधा विधीयते इत्यादि श्रुत्यंतरम, हाँ त्रिधा विधीयते इति श्रुत्यंतरम अनुसरण उक्ति प्रकार प्रकटयति कैसे नहीं त्रिधा इति त्रिधा जग्धम भवत्यन्नम परिणाम विशेषतः स्थवीयान मध्यमो नियान नित्येवं कालतो ज्ञेतः। अन्नम जगदम कालतः अग्नितः परिणाम विशेषतः त्रिधा भवति स्थव्यान मध्यम अनियान इति, जगदम अन्नम खाया हुआ अन्न अग्नितः कालतः परिणाम विशेषतः, अग्नि से पाक होता है काल से परिणाम होने पर त्रिधा भवति स्थव्यान मध्यम अनियान, त्रैविध्ये हेतुमः परिणाम विशेषतः त्रैविध्यम उदाहरती स्थव्यान इत्यादि, पाक हेतु महा पाक कैसे होगा कालतः, कालतः पाक होने पर परिणाम होता है। उक्तानां भूतानां अन्नभागानां विनियोग विशेषम प्रकृत उपयोगित्वेन वदन आदौ स्थव्यस्य भागस्य पुरुषत्वेन अधोगतिम आह। भूतानां अन्नानां विनियोग विशेष कहने के लिए प्रकृत उपयोगी कहना है सब आगादि इंद्रिय की कैसे तृप्ति, आदो स्थव्यस्य भागस्य पुरुषत्वेन गति स्थव्यानिति स्थव्यान्यात्यधो भागो रसादिक्रमशो परः स्थूलं ह्युपचिनोतीमं कुड्यं रत्नेव सर्वदा। स्थव्यान भागो अधो याति, स्थव्यान याति अधो भाग, स्थव्यान भागो अधो याति थोड़ा भाग नीचे चल जाता है, रसादिक्रमशः अपरः रसादिक्रमशः अपरः स्थूलम ही उपचिनोति, रसादिक्रम होकर के अपर भाग मध्यम भाग स्थूल शरीर को बढ़ाता है। इमं कुड्यम मृष्णव सर्वदा, दीवार को जैसे मिट्टी इस प्रकार शरीर का बढ़ाता है, और अनियान के लिए आगे कहेंगे स्थव्यान हो गया चौवन में, स्थव्यान अधोयाति रसादिक्रम से अपर रसादिकरण के स्थूल देह उपचिन होती मृष्णा एव कुड्यम मिट्टी से दीवार जैसे, इस बार ये रसादिक्रम होकर स्थूल शरीर के लिए होता है और मध्यम भाग हो जाएगा अपर मंत्र मध्यम, और अणियान के लिए कहेंगे तीन भाग है ना स्थव्यान मध्यम अणियान, तो स्थव्यान और मध्यम दोनों हुआ। ठीक है मैं चौवन मध्यम भाग त्वगाधिक्रमण स्थूलदेह उपशम करोति त्या रसादि। स्थूल तो हो गया अधोगमन और मध्यम भाग हो गया पर रसादि क्रमशः अन्न रसादि रक्तादि होकर के स्थूलम ही उपचिनती स्थूल शरीर को। तो मध्यम भाग त्वगाधिक्रमण त्वगाधिक्रमण स्थूलदेह को लेने के त्वगादि दे दिया किंतु रसादि परिणाम में त्वग नहीं आता है, अन्न रस लोहित आदि परिणाम होता है। स्थूल देह से अन्न उपचेतते प्रसिद्धि प्रमाणित प्रसिद्ध है प्रमाण दिया ही कहाँ है। हाँ स्थूलम ही उपचिनोति प्रसिद्ध है। कश्य स्थूल देह इतपेक्षा प्रत्यक्षतया तस्य सुज्ञानत्वम आह। स्थूल देह क्या है प्रत्यक्ष का इमम स्थूल देह उपचन इमम से इदम दे दिया। सर्वदिति क्रियापद में संबध्यते सर्वदा उपचिनोति के साथ है। उपचय दृष्टांत दिया कुड्यम इव मृत्सना प्रशस्ता संस्कृता मृत मृत्सना उचित मृत्सना से संस्कृत अच्छी मिट्टी को कहते हैं। तृतीयान्न भाग रूपमाह अनियान यस्तु यस्तु अनियान रस सूक्ष्म सौर्गो मृतमुच्यते सौर्गामृतम नारी ही सूक्ष्म प्रविश्यासो देवता प्रीणयत्यतः। यस्तु अन्यान रसः सूक्ष्म स ऊर्ग अमृत उच्यते तेज अमृत कहा गया। असौ सूक्ष्म नाड़ी प्रविश्य अथ देवता प्रीणयति सब देवता को तृप्त करते हैं। पचपन में श्रुति स्मृतिषु अमृतादि शब्दित उसको अमृत ऊर्गादि का अन्य स्वभाग से कार्य में नाड़ी सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करके और देवता को प्रीणयति देवता शब्द से भागा देना है। बागादयो गृहंत गृह रि क्या पाठ है गृह है हाँ ग के नीचे रि है ना हाँ वही तो बनाए। न केवलम द्वा सप्तति सहस्र नाड़ी प्रवेश मात्रम केवल नाड़ी सहस्र 72,000 किंतु अशो प्रवेश देवता प्रीतिम अपनी करुति अन्न रस प्रवेश करके बागादि देवता की प्रीति करती इति अपि शब्दार्थे अथ सद व्याख्येय देवता प्रीणयति अथ अथ सद करते अपि प्रीणयति अपि ऐसे अनिष्ठो रसो नाड़ी अनुप्रवेश कर्ण समुदाय प्रीणयति उक्तम अनुभाग नाड़ी में प्रवेश होकर के सारे कर्ण समुदाय प्रीणयति। इदानीम अन्नरसेन आत्मनोपि प्रीति दर्शनाथ अन्न से प्रीति होने से तद्वत तस्य भौतिकत्व आपत्ति आशंका हो तो स्वामी की प्रीति होती से तो भी तो स्वामी भी भौतिक हो जाएगा आत्मन स्वामी स्वाम्यर्थ एव च तम्भस् तृप्तिरापुर उच्यते ततस्तु या सुखोद्भूतिरि विज्ञानात्मन एव सा तृप्ति आपुर स्वाम्यर्थेव च उत्तम ततस्तु या सुखोद्भूति सा विज्ञानात्मनेव उत्तम तृप्ति आपुर जो भरता है तृप्ति है स्वामी अर्थ है बचो उत्तम स्वामी के लिए ये स्वामी का अर्थ क्या देहादि संघात कार्यक्रम संघात स्वामी उसके लिए अन्न निमित्त है उत्तम स्थिति उत्तम शरीर उत्तम होता स्थिर रहता है अन्न सेवन करने से शरीर कार्यक्रम संघात का उत्तम होता है अपतन नीचे गिरता नहीं आपुर उचित ततस्तु या सुखोद्भूत जो सुख होता है वो जीव को होता है विज्ञान आत्मा वैसा। आदित्य टीका में कार्यकर्ण संघात अत्र स्वामी कार्यकर्ण संघात है तस्य अर्थ तावत अन्न निमित्त उत्तम भव अन्न के कारण उत्तम भव मतलब स्थिति अपतनम तुष्टि उपचय च तन्निमित्त हो अन्न के निमित्त संतोष और वृद्धि है तदर्थ है देह संघात के लिए न आत्मनो अन्न से विकार निमित्तम किंचित कार्यम आत्मा में अन्न से विकार से कुछ नहीं कुतो से भौतिकत्वम तो इसमें पर श्लोक में नहीं है तो साम्यर्थ कौन से संघात के लिए ही है तृतीय अपुर जो कुछ संघात के लिए अर्थात आत्मा के लिए संकावित ही आत्मा के लिए मानेंगे तो आत्मा भी भौतिक हो जाए तो आत्मा के लिए नहीं अन्न प्रयुक्तम उत्तम भादि कार्यक्रम संघात से चित शरेंद्र संघात के ही अन्न प्रयुक्त उत्तम भान तत्प्रयुक्तम सुखम अभी तस्व तो तत्प्रयुक्त सुख किसका संघात होगा ये शंका करने पर यदि तत्चय तैतन्य आपत्ति फिर कार्यक्रम संघात के लिए अन्न हुआ तो कार्यक्रम संघात सुख देगा संघात भी चेतन हो जाएगा सुख दुख चेतन में सुख से चेतन धर्म तो अतिथि आशंका ततस्तु या सुखोद्भूति कार्यक्रम संघात में पोषण होने पर जो सुख होता है सा सुखोद्भूति विज्ञानात्मन देह संघात अभी उपाधि का जीवात्मा को ही सुख दुख है अन्न उपयोग तत्प्रयुक्त उत्तम भादिरिया वा तत्शब्दार्थ तत्शब्द है ना ततस्तु या सुखोद्भूति तत्व मतलब अन्न उपयोग से उत्तम भादि के द्वारा अन्न उपयोग तत्प्रयुक्त उत्तम भादि अन्न उपयोग से जो सुख अथवा अन्न प्रयुक्त उत्तम भनादि के द्वारा जो सुख होता है तो जीव को होता अन्य से अचेतनत्व न सुखायत नहीं होगा अन्य अचेतन सुखाश्रय नहीं होगा इसे विज्ञान आत्मा सा सुखोद्भूति विज्ञान आत्मा चेतन में ओ